Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Kresienie. No i cóż, ożył nagle. Jak to było? Umarł Maciek, umarł i leży na desce. Gdyby mu zagrali, podskoczyłby jesce. A więc podskoczył. Nie tyle Maciek, co Michał. Annały migały. Z migałą tym razem serdecznie zapraszam do godziny trzeciej, czyli jeszcze przez 58 minut. A co się wydarzy? Bardzo dużo. Między innymi będziemy odnosić się do tegorocznych, a raczej współczesnych zjawisk astrologicznych i astronomicznych. Siłą rzeczy i nie tylko. Będzie nowa wersja klasyka Bela Lugosi Is Dead. Będzie również wielka przygoda panów z Ultravox, a także niemieckie wyczyny elektro. Co więcej, być może lekkie odbicie tego, co tak godnie zaprezentował komandor Okrasko, przeprowadzając nasz statek kosmiczny tydzień temu przez nieznane tereny, z którymi teraz się dopiero zapoznajemy. No dobrze. Na sam początek, jako że o 5:10 nastąpi pełnia księżyca, podobno różowego, księżyca w Skorpionie. O, na to też coś mam. Na razie jednak Dead Moon Night. Until you cry, my baby on the highway, going in Dead Moon Night to na pewno nie będzie. To będzie Moon in Scorpio. Była kiedyś taka płyta z niemieckiego zespołu Limbonicard. Zespół Limbonicard charakteryzował się tym, że między innymi nie miał stałego perkusisty, dlatego że połamane szybkie rytmy gitarowe reprezentowane przez tych dwóch Niemców były wyzwaniem dla każdego fizycznego białkowego, że tak powiem po lemowsku, białkowego galaretowatego perkusisty, dlatego perkusistę musiał zastąpić automat, czyli skład zespołu, chociażby w warszawskim klubie Proxima. Prezentował się następująco: dwóch gitarzystów, jeden prowadzący, drugi basowy oraz skrzynka. A to wszystko podlane dosyć mrocznym sosem, który jeszcze spożyjemy tego wieczora. A tymczasem, żeby wejść, trzeba najpierw wyjść. A żeby wyjść, trzeba najpierw poczekać. To takie stwierdzenie, takie przysłowie ze Związku Radzieckiego. Dlatego w związku z tym właśnie chciałbym zaprezentować Państwu utwór zespołu Fugazi pod tytułem Waiting Room. Właśnie tak. I to było Fugazi i Waiting Room. Cały czas możemy powiedzieć, że jesteśmy w takim waiting room, że jesteśmy liną zawieszoną nad przepaścią, jak Friedrich Nietzsche kiedyś powiedział w przypowieści o linoskoczku. I właśnie ta przepaść może iść w dół, w dół, w dół, w dół. A dlaczego? Dlatego, że przygotowałem specjalny, autorski wycinek z utworu In Abhorrence Dementia zespołu Limbonicard, o którym wspominałem niedawno, to właśnie ci dwaj niemieccy gitarzyści, którzy po prostu współpracują z automatem perkusyjnym. Natomiast dajmy na to wstęp. Dajmy na to wstęp, który nas do tego księżyca o 5:10, który jest ogromnie blisko. Naprawdę nigdy, no niewiele razy w życiu widziałem tak blisko księżyc. Już powinien gdzieś być koło zenitu swojego, a zatem pozwólmy różnym stworom mentalnym, astralnym i ziemskim zacząć zbliżać się i zacząć iść w stronę tego księżyca. Sonic Art. Właśnie się przedstawili milionom słuchaczy. A annały migały trwają. Za chwilę, żeby uciszyć nieco nastroje, co prawda bardzo polecam samą okładkę nawet zespołu Limbonic Art i Moon in Scorpio właśnie. Dosyć estetyczna, muszę przyznać. Jest tam również utwór pod tytułem Dark Zone Martyrium, który sam w sobie jest już potężny. Kojarzy mi się z pewną pętlą autobusową w Warszawie, która nazywa się Siekierki Sanktuarium. Ale przejdźmy do bardziej rumuńskich klimatów, a bardziej może nawet rumuńsko-francuskich. Zespół Nouvelle Vague podjął się zaśpiewania i zagrania klasyka zespołu Bauhaus. W jaki sposób to się działo i czy było to udane, to już będzie Państwa zdanie. Ja zaprezentuję ten utwór, do którego wcześniej nie byłem przygotowany. Jakoś mi nie pasował, a teraz zaczął powoli wchodzić Nouvelle Vague. Bela Lugosi is dead i to będzie wersja, no nie 8-minutowa, trochę taka bardziej przystosowana do radiowych realiów. nie martwe bynajmniej. Losy i zwłoki Bela Lugosi. A ja pozwolę sobie odnieść się do niektórych pism, które państwo napisali w trakcie audycji. Migała żywy, pisze Janek. A może to ja jestem golemem z piwnicy, takim doppelgangerem. Przyszła uwaga, że audycja przyspieszona. No cóż, chcę to, co najlepsze, przedstawić w ciągu godziny. A zaś na uwagi o rewolcie jestem za stary. Przynajmniej nie na taką, na którą nie ma szans. I jeszcze kolega Adam pisze o obcych, którzy nas lubią, bo towarzysko wpadają na herbatkę. Tak, obcy generalnie mają bardzo duże poczucie humoru i rzeczywiście czasem wpadają w najmniej spodziewanych momentach. To, że 90 lat temu przyszedł na świat Krzysztof Komeda, wiem, drogi Nikiforze, coś być może będzie w związku z tym. Pan Krzysztof melduje, bardzo dziękuję. Księżyc Różowy jak Pantera, to pisze pan Adam, a pan Paweł również podpisuje listę obecności. Pytając, czy nie da się nic zrobić, żeby audycja trwała 2 godziny. Na razie nie, ale spokojnie. Pamiętajmy o tym, że wygrywa stworzenie nie największe, a najbardziej przystosowane do zmieniających się okoliczności. Ach, pan Krzysztof z kolei wspomina płyn Lugola. No i tak, był taki płyn, sam piłem. Zresztą jest to wspólne doświadczenie dzieci, które po prostu dojrzewały w wieku lat 80. I tak sobie myślę, że po to, żeby to doświadczenie jakoś podbić, żeby nadać mu większą ważność, myślę, że warto wziąć coś, co jest z tej właśnie epoki. Na przykład zespół Ultravox i Love's Great Adventure, który mieliśmy pierwotnie na godzinę 4:28, ale po co, jeśli można to wziąć teraz, a Ultravox jest nieodmiennie złożone i związane z latami 80. Usłyszałem ten numer gdzieś chyba w supermarkecie, mówię. Dziwnie dobrze grają. Coś się dzieje. Słyszę Ultravox. A zatem dobre, niech ten Czarnobyl, niech to picie płynu Lugola będzie następnym dobrym doświadczeniem w naszym życiu. Love's Great Adventure i Ultravox. Ach, ten optymistyczny zaśpiew Ultravox, poczynając od stolicy cesarstwa, cesarstwo królestwa, czyli Wiednia. A Wiena, no cóż, Wiedeń po wojnie w ogóle była areną bardzo skomplikowanych szpiegowskich intryg. Trzeci człowiek był taki film powojenny, który właśnie skupiał się na prochowcach, kapeluszach oraz skrytobójstwach, półmroku i samochodach powojennych. To wszystko w tym wymieszanym Wiedniu. Film bardzo klimatyczny, a jeśli pozostajemy przy tych niemieckich klimatach, to warto dodać, że 29 kwietnia, czyli za dwa dni, będzie miał urodziny kompozytor muzyki elektronicznej zwany Antonym Rotherem. I Antony Rother przede wszystkim, jak przeglądałem jego nagrania, skłania się ku elektro. Niektórymi utworami mnie absolutnie zmylił, bo byłem pewien, że były nagrywane gdzieś w latach 80., 85., 87. Tak mniej więcej celowałem. Tymczasem Antony z Frankfurtu tworzy od roku 97, czyli już to, co tworzył, było swego rodzaju pastiszem. Nie swego rodzaju, tylko pastiszem, co pozwala mi mieć do niego bardzo duży, większy szacunek, dlatego że zmylił mnie. Występował między innymi pod marką Little Computer People, ale w ogóle nie powinienem tego wszystkiego Państwu mówić. Powinienem powiedzieć, że odkryłem w ogóle gdzieś tam pod zwałami Instytutu Technicznego Półprzewodników Unitracemi parę płyt pochodzących z NRD. I wtedy by Państwo uwierzyli, ale już trudno. Little Computer People z utworem Tokio i proszę zobaczyć nie tą japońskość, która jest teraz, która jest już absolutnie kosmiczna i sterylna, tylko tę japońskość taką troszeczkę jednak z patyną. Tę japońskość, która była 30 lat temu, bo chyba o tym mówi utwór Tokio. Little Computer People i Tokio. I chyba czuć i widać to takie przyciężkawe Tokio. To nie Tokio kraju ultraszybkich pociągów i wszelkiej sterylności, ale takie troszeczkę bardziej obciążone, troszeczkę bardziej z patyną, troszeczkę może cofnięte o kilkadziesiąt lat. A swoją drogą to Tokio może być bliżej niż nam się wydaje. Otóż ostatnio lubię chodzić po mieście. Lubię się poruszać w takich przyjemnych miejscach, a czasem jeśli chodzi o zakupy, mam sprawy, a czasem po prostu powygrzewać się na ławce. I muszę przyznać, że coś, co przedtem jako socjolog jednak z wykształcenia stwierdziłem jako błąd poznawczy i zbyt małą próbę, no prowadzi raczej do tego, że jest to bardziej ogólna obserwacja. Mówię o młodych ludziach zafascynowanych, jak to się mówi troszeczkę pogardliwie, chińskimi bajkami, czyli anime, czyli mangami, czyli kulturą japońską przede wszystkim, z której to Japonii to pochodzi, i filmy animowane, i komiksy. I młodzi ludzie rzeczywiście w Polsce przebierają się na tę modłę, farbują włosy, upodobniają się do swoich mangowych bohaterów. Myślałem naprawdę, że to jest, akurat widziałem jakąś subkulturę i tyle. No okazuje się, że nie. No przynajmniej dwie próby, które były, dwie obserwacje w centrum miasta okazały się bardzo podobne. W jednym, wczoraj w niedzielę przy pewnym sklepie na ulicy Chmielnej, który sprzedaje tego typu komiksy, kłębiła się grupka takiej zafascynowanej Japonią młodzieży i wręcz jedna dziewczyna miała naprawdę, tak jak mają maskotki w klubach sportowych, pełne oporządzenie, nie dość, że głowę taką dużą, futrzastą kota, to i też łapy z poduchami. No, stwierdziłem, że to hobby naprawdę może iść daleko. Plus oczywiście dziewczęta na przykład w szkolnych fartuszkach i w podkolanówkach. No tak. W ten sposób też charakteryzuje się tego typu moda. Młodzi ludzie są fascynujący do obserwowania, muszę przyznać. To zawsze jest coś nowego, coś ożywczego, coś nie wiadomo z której strony nagle po prostu uderzające. Także jest to niesamowicie ciekawe. To a propos utworu, który przeszedł Tokio. Zresztą fascynacja Japonią dała się wyczuć w muzyce lat 80. Ale my przejdźmy do muzyki lat 70., bo oto wczoraj urodziny miał mocny człowiek muzyki disco, Giorgio Moroder, który stworzył niezliczoną ilość syntezatorowych produkcji i między innymi taką piosenkę w stylu lat 70. bardzo, bo nawet słowo funk jest tam zawarte. Jednym słowem, Giorgio Moroder z tej okazji i I Wanna Funk With You Tonight. Tonight. Yeah, let's funk tonight. So let me Giorgio Moroder. I wanna funk with you tonight. A ja zmieniam słuchawki na te właściwe. Zawsze jest problem z tego typu rzeczami, zresztą nie tylko z występami na żywo, również gdzie są moje prywatne słuchawki, gdzie słuchawki tak zwane publiczne. Redaktor Komandor Okrasko. Śmiał, bardzo dobrze, bo to śmiały człowiek, zaprezentować w poprzednim tygodniu utwór zespołu Soft Moon pod tytułem Try. I ja podtrzymuję ten wybór, bo ten utwór jest tak miodny, że chcę go jeszcze raz. Play it one more time, Sam, please. Więc Soft Moon teraz, a propos księżyca, a potem coś przedziwnego. Francuski kompozytor tworzący ze światła. Ale teraz Soft Moon. I try, ależ ciągnie ten, ta gitara ciągnie mocno, ciągnie dobrze, naprawdę. Soft Moon i Try, przedostatni utwór, a teraz coś na deser, czyli przedziwności francuskie. Jacques Didon, który też niedawno miał urodziny, kompozytor francuski. Ta muzyka może wydać się Właśnie, taka trochę inna. A dlaczego? Bo między innymi Jacques Didon jest innowatorem w dziedzinie muzyki. Gra światłem. Światłem, które jest przepuszczane przez świetliste, przeźroczyste dyski, obracające się dyski, a to wszystko pada na materiał, który już jest fotowrażliwy, optosoniczny i przekazuje to dalej na prąd elektryczny. I z tego rodzą się takie dźwięki, jak właśnie Surakarta. Proszę posłuchać, jak mówi światło w środku nocy i jak mówię ja, żegnając się i jednocześnie zapowiadając nasze spotkanie za tydzień we wtorek. Jest dobrze. Zmierzamy w kierunku światła i być może za tydzień spotkamy się w jeszcze lepszych warunkach. To byłem ja, Michał Migała. Bardzo dziękuję wszystkim za tę audycję.